NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer zijn er veel slechter aan toe dan was gedacht, zegt demissionair minister De Jonge. Er moet veel meer worden opgeknapt. En dat betekent dat de kosten waarschijnlijk oplopen tot 2 miljard euro. En dat is 4 keer zoveel als eerst was begroot. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken heeft 32 landen in een brief opgeroepen om extra strafmaatregelen in te stellen tegen Iran. Aanleiding is de Iraanse aanval van afgelopen zaterdagavond op Israël. Het sluiten van de gasvelden in Groningen lijkt nu toch echt definitief te worden. De VVD in de Eerste Kamer stelde 2 weken geleden ineens extra vragen over de sluiting. Maar nu zegt de VVD in de Eerste Kamer dat ze toch voor zullen stemmen. In de Verenigde Arabische Emiraten hebben zware regenval en windstoten geleid tot overstromingen. Delen van snelwegen zijn ondergelopen en het vliegverkeer van en naar Dubai is ontregeld. In buurland Oman zijn de afgelopen dagen zeker 18 mensen om het leven gekomen door hevige regenval. In de golfregio regent het niet vaak en zeker niet in het voorjaar. ANWB Verkeersinformatie. De A7, de afsluitdijk, is in beide richtingen voorlopig nog dicht bij de Stevinsluizen bij Den Oever. Dat komt door een politieonderzoek na een ernstig ongeluk. Waarschijnlijk gaat het tot 3 uur duren. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Flevoland. Ook kan er worden omgereden via de dijk Enkhuizen-Lelystad over de N307. Verder staat er file op de A15 richting de Maasvlakte. Daar staat tussen Rozenburg en de Maasvlakte 7 kilometer file. Het oponthoud is 20 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Als Duitsland niest, worden wij in Nederland verkouden, zeggen ze altijd. Als er één land is waar we economisch afhankelijk van zijn, dan is het onze grote buur ter oostenzijde van ons. En juist die Duitse economie hapert op dit moment. Er dreigt misschien zelfs een recessie. Mede in dat licht is bondskanselier Scholz vandaag in China op bezoek bij president Xi om wat nieuwe handelsdeals binnen te halen. Maar dat valt zeker niet bij iedereen goed in Duitsland. Bespreken we straks. Tegen 2 uur gaan we naar Turkije, waar steeds vaker showbiz-figuren in serieuze nieuwsprogramma's opduiken. Alsof je ineens Gordon bij Nieuwsuur aan tafel ziet zitten. Maar we beginnen in het Midden-Oosten. Want waarom schoot ook Jordanië Iraanse raketten uit de lucht afgelopen zaterdag? Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Dit is een demonstratie in Jordanië afgelopen weekend. Jordaniërs die boos zijn omdat hun land hielp met het uitschakelen van Iraanse raketten en drones die onderweg waren naar Israël. Ook Saoedi-Arabië zou direct of indirect daarbij geholpen hebben. Waarom deden ze dat en wat betekent dat voor de verhoudingen nu in het Midden-Oosten? Dat bespreek ik met Arabist Leo Quarten. Welkom Leo, goedemiddag. Hallo, hi. Als we even bij Jordanië beginnen, kun je uitleggen welke rol dat land precies speelde afgelopen zaterdag bij het neerhalen van die Iraanse drones en raketten? Nou, eigenlijk direct na de aanval, toen bekend werd dat er zoveel raketten waren afgeschoten richting Israël en dat de meeste, 99%, was neergehaald, was Jordanië een van de eerste die zei van ja, we hebben daaraan meegeholpen. Hmm. Onze gevechtsvliegtuigen zijn ook in de lucht ingegaan en ook meegeholpen met het neerhalen van die raketten uit Iran. En waarom deden ze dat? Want het is toch niet echt zo dat we Jordanië als goede vriend van Israël kunnen omschrijven momenteel? Nee, het is niet zozeer dat ze Israël willen beschermen, maar het is met name een investering in het bondgenootschap van Jordanië met aan de ene kant dus Jordanië, aan de andere kant de Verenigde Staten en de Britten. Want Jordanië is een klein land. Het is altijd omringd geweest door veel sterkere landen. Denk aan het Irak van Saddam Hussein. Israël natuurlijk een sterk land. Syrië vroeger ook een sterk land. Saoedi-Arabië in het zuiden. Dus Jordanië heeft zijn veiligheid altijd laten afhangen van zijn goede bondgenootschappen met de Verenigde Staten en met Europa. En eigenlijk is dit een soort van investering. Met het idee van ja, dadelijk kunnen wij worden aangevallen door Iran. Hmm. En dan rekenen we erop dat we ook worden beschermd, in dit geval door Israël. Ja, strategische beslissing dus, investering zoals jij zegt. Maar daar moet Jordanië dus in die zin binnenlands wel een prijs voor betalen. Want we hoorden dus net demonstraties, mensen die daar woedend over zijn. Waar komt die woede precies vandaan? Heeft dat alles te maken met de oorlog in Gaza bijvoorbeeld? Het heeft natuurlijk alles te maken met de oorlog in Gaza en met het feit dat 70% van de bevolking van Jordanië Palestijnen zijn. Die hebben allemaal banden met of de westelijke Jordaan over of met de Gazastrook. Dus het gaat ze heel erg aan het hart wat er daar gebeurt. En ze vinden het onvoorstelbaar dat hun koning, die overigens geen Palestijn is, maar zijn vrouw wel, ja, de koningin, dat die eigenlijk Israël verdedigt in de tijd dat Israël in hun ogen massamoorden pleegt in de Gazastrook. Dat vinden ze onbegrijpelijk. Maar het is een hele ingewikkelde spagaat dus, waar Jordanië dankzij het steunen van die aanval, of het neerhalen van die aanval, nu in zit. Dat is het ook, dat is het ook. Maar het is een spagaat waar het land voor vaker in terechtkomt. Dan ga ik heel ver terug in de tijd, bijvoorbeeld 30 jaar geleden, toen Saddam Hussein Kuwait bezetten. Toen waren ook de Palestijnen heel erg op de hand van Saddam. Mm-hmm. En ook in Jordanië gingen mensen voor Saddam de straat op. Maar toen ook koos de koning, de vader van de huidige koning van Jordanië, Hussein, die koos toen ook de kant, ja, van de Verenigde Staten tegen, ja, Saddam Hussein. Gewoon omdat het strategisch een betere beslissing was voor het land. Ja. Maar de bevolking begrijpt er helemaal niets van. Dan even naar Saoedi-Arabië. Ook dat land zou geholpen hebben, direct of indirect, hè, bij het neerhalen van die drones en raket. Wat weten we daar precies over? De Saoediërs waren iets terughoudender. Ze eisten niet direct na de Iraanse aanval op dat zij er ook aan hadden bijgedragen. We weten ook niet of Saoedische gevechtsvliegtuigen daadwerkelijk de lucht in zijn gegaan. Maar wat we nu inmiddels wel weten is dat ze wel informatie hebben doorgespeeld. Op het moment dat er drones vanuit Iran over Saoedisch grondgebied kwamen, hebben ze dat direct doorgespeeld aan Amerika. Amerika heeft een centrum in Qatar. Ja. En Amerika die speelde dat uiteraard direct door aan gevechtsvliegtuigen in Israël, die vervolgens die, ja, raketten en drones konden neerschieten. Het is pas later gekomen dat de Saoediërs ineens een verhaal plaatsten op een officiële website, waarin ze zeiden dat ze inderdaad hieraan hadden meegeholpen. Ja. Ze noemden niet Iran bij naam, maar er waren afgelopen dagen een aantal objecten boven het grondgebied van Saoedi-Arabië geweest. En daar hadden ze dus hun bondgenoten van verwittigd. Ja, nou is het niet zo lang geleden, Leo, dat Saoedi-Arabië juist de diplomatieke banden met Iran begon aan te halen. Hè. Die relatie was natuurlijk altijd heel ingewikkeld, maar leek zich langzaam maar zeker een klein beetje te normaliseren. Dat doet Saoedi-Arabië nu dit. Hoe moeten we dat lezen? Ik denk niet dat het ten koste gaat van de relatie met Iran. In de eerste plaats is het zo dat de Iraniërs hebben de Saoedi's van tevoren op de hoogte gesteld dat er iets op handen was. Mm-hmm. Ze hebben enige informatie erover gegeven. Op het moment dat ze dat deden, konden ze ervan uitgaan dat Saoedi-Arabië deze informatie zou delen met Amerika. Zeker. Ten tweede is het zo dat er is nu wel een akkoord tussen Iran en Saoedi-Arabië, maar de Saoediërs vertrouwen de Iraniërs niet echt. En het zou best kunnen zijn dat er in de toekomst ooit een aanval komt door Iran op Saoedi-Arabië. Mm-hmm. Hoe prettig is het dan om te weten dat Amerika en vooral ook Israël dan, ja, Saoedi-Arabië te hulp zal schieten? En ten derde heb je natuurlijk ook dat de Iraniërs ondanks dat akkoord allerlei dingen doen in het Midden-Oosten waar de Saoedi's helemaal niet blij mee zijn. Neem de Houthis die de scheepvaart belemmeren in de Rode Zee. Dat is aan de grens van Saoedi-Arabië. Ja. Voor de Rode Zeekust van Saoedi-Arabië. En daar zijn de Saoedi's ook niet blij mee. Dus de Saoedi's die vinden ook, ze hebben ook een eigen agenda. En wat betekent dit dan voor de verhoudingen nu in het Midden-Oosten als gevolg van die Iraanse aanval? Dat dus zowel Jordanië heel direct en Saoedi-Arabië dus iets minder direct geprobeerd hebben om die Iraanse aanval te smoren. Wat zegt dat over hoe nu in die regio de kaarten geschud zijn? Eigenlijk is het allemaal heel slecht nieuws voor Iran. Omdat, ik weet dat bij Bureau Buitenland 2-3 jaar geleden ook zaten en zeggen van, nou, misschien komt er wel vrede tussen Saoedi-Arabië en Israël, want ze hebben elkaar nodig, een bondgenootschap tegen, ja, Iran. Nu is het zo dat dit bondgenootschap daadwerkelijk in werking trad afgelopen weekend met Jordanië en Saoedi-Arabië en Israël en de Verenigde Staten en Europa tegen Iran. Dus de Iraanse aanval heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat dit bondgenootschap, dat eigenlijk min of meer op papier stond, die ook daadwerkelijk praktisch in, ja, werking getreden is. Zou er nog contact geweest kunnen zijn überhaupt tussen Israël en Jordanië en Saoedi-Arabië hieromtrent? Ik denk tussen Jordanië en Israël direct zeker. De beide landen hebben een vredesverdrag. Het zijn buren. Ze praten vaker met elkaar. In Saoedi-Arabië ben ik niet zeker van of dat contact direct was. Er zijn wel directe contacten geweest in het verleden tussen beide landen. Maar het zou ook kunnen zijn dat dat via de Verenigde Staten liep. Mm. En nou zegt Israël zich voor te bereiden, hè, op een militaire tegenreactie tegen Iran als vergelding voor afgelopen zaterdag. Zou dat Saoedi-Arabië en Jordanië weer ineens ook in een heel lastig pakket kunnen brengen? Want zij hebben natuurlijk geen zin in een verdere escalatie in de regio. Zeker niet. Ik bedoel, dit moeten ze natuurlijk niet vaker doen. Het zou, ja, we weten natuurlijk niet wat voor reactie Israël gaat doen. Het is heel erg belangrijk in het Midden-Oosten of het werkelijk gezichtsverlies gaat opleveren voor Iran. Als Iran publiek voor gek wordt gezet met een van de spectaculaire militaire actie door Israël, waarbij ze werkelijk in hun hem staan, ja, dan zullen ze ook weer een reactie moeten geven. Wordt het een actie die ontkend kan worden door Israël, dan is de reactie mogelijk minder heftig van de kant van Iran. Iraniërs willen geen escalatie in de regio, maar als ze voor gek worden gezet, zullen ze wel iets moeten doen. Ze zullen iets moeten tonen. Ja, en kan het toch ook meespelen dat als de opstand onder de eigen bevolking, hè, want zowel in Jordanië als Saoedi-Arabië is er ook veel solidariteit, zoals je het ook al zei, met de Palestijnen in de Gazastrook. Zou dat ook intern nog tot meer druk op die regimes kunnen leiden? In Jordanië wel, omdat de bevolking, ja, voor meer dan 70% uit Palestijnen bestaat. In Saoedi-Arabië niet. Die zullen heftig rond twitteren, maar daar blijft het bij. Geen Saoedi gaat de straat op voor de Gazastrook. Dat ligt ook niet in het karakter van het land. Dat niet. Maar in Jordanië wel, dat is anders. Zien hoe dit verder gaat, Leo Korte. We zullen jou hier ongetwijfeld binnenkort nog een keer over spreken. Leo Korte was dat. Dankjewel. Bureau Buitenland. Tim de Wit. And the bloc's largest economy, Germany, is slipping into recession this year. Germany has long been known as Europe's economic powerhouse. But this year, it's the world's worst performing leading economy. If left untreated, Germany's economic pain risks spreading to an entire region. Het gaat niet goed met de Duitse economie. Je kunt het hier horen. Een recessie dreigt zelfs. En in dat licht trekt de Duitse bondskanselier Scholz vandaag naar China om de economische banden daar verder aan te halen. Hij sprak vandaag al met president Xi. Maar dat bezoek valt zeker in Duitsland zelf en ook zeker bij sommige mensen in Brussel niet bepaald goed. Daar praat ik over met Karsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING in Duitsland. Goedemiddag, Karsten. Hallo, goedemiddag. Ja, is dat inderdaad de reden dat Scholz in China is om wat grote handelscontracten binnen te slepen voor het Duitse bedrijfsleven? Ja, daar lijkt het heel sterk op, want in het vliegtuig zaten ook volgens mij 10 of 13 CEO's van heel grote Duitse bedrijven. Het lijkt erop alsof Duitsland zich toch een beetje gaat afkeren van de de-risking-strategie die de Europese Commissie graag wilde hebben, ja. Namelijk gewoon zich terug te trekken van China. Zo min mogelijk, juist precies, de banden die er zijn, zeker ook in het licht natuurlijk met de oorlog in Oekraïne, die banden een beetje terug te schroeven. En dan zien we dus nu dit, een bondskanselier uit Duitsland met allemaal CEO's in een vliegtuig naar de Chinese hoofdstad. Kun je schetsen, Karsten, hoe slecht het nu gaat met de Duitse economie? Het gaat niet goed. En zoals je hoorde al met die internationale commentaren, dus we hadden afgelopen jaar 2023 een lichte krimp van de Duitse economie. Dat gaat dit jaar niet veel beter. Er is een klein beetje hoop nu. Maar Duitsland leidt in feite onder een verlies aan internationale concurrentiekracht de afgelopen 10, 15 jaar. En dat heeft te maken met te weinig investeringen. Heeft te maken met structurele achterstand op het gebied van digitalisering, infrastructuur, onderwijs. En heeft dan ook natuurlijk te maken met de oorlog in de Oekraïne. Heeft te maken met verandering in de wereldhandel. En dat alles samen maakt dat Duitsland in een soort van gevoelde stagnatie zit. Ja, en dan is natuurlijk de vraag of het dan verstandig is om juist met een land als China die banden aan te halen. Een land dat natuurlijk al heel lang onder vuur ligt vanwege de mensenrechten schendingen. Vanwege ook de steun aan Rusland in de oorlog in Oekraïne. Zo nog wel een aantal redenen die te verzinnen zijn. Wat maakt dit bezoek van Scholz aan China los in Duitsland? Toch ook heel veel hoofdschudden. Het begint al bij de eigen coalitie. Want de Groenen, coalitiepartner van Scholz, die hebben een heel ander standpunt op het China-beleid. Die willen duidelijk meer diversificeren. Die zeggen gewoon, ga je een beetje terugtrekken vanuit China. Ga eigen supply chains opbouwen en neem een beetje afstand van China. Oppositie blijft oppositie. Die zal altijd kritisch zijn op het beleid van de bondskanselier. Maar het is natuurlijk ook hoofdschudden, want twee jaar geleden, aan het begin van de oorlog in de Oekraïne, toen was Scholz ook al een keertje in China. En toen was toch de houding van Scholz veel kritischer ten opzichte van China dan nu het geval is. Dus het lijkt toch een beetje een heel opportunistische reis naar China. Een beetje in die zin van, laat maar proberen om die Duitse economie vlak voor de volgende verkiezingen in Duitsland, die er in het najaar 2025 aankomen, om de economie een klein beetje een steun in de rug te geven. Ja, want dit bezoek kan er dus voor zorgen dat Duitsland weer een stuk afhankelijker wordt van China. Kun je dat omschrijven? Hoe afhankelijk is Duitsland überhaupt van China economisch? Sterk afhankelijk. Hè. Het is inmiddels is Amerika bijna weer de belangrijkste handelspartner van Duitsland. Maar als je kijkt naar de exporten, 6% van de Duitse exporten gaan naar China. Voor het begin van de pandemie waren het zelfs 8%. Ter vergelijking, ongeveer 10% van de Duitse exporten gaan naar Amerika. Maar nog afhankelijker is Duitsland van de invoer, van de importen uit China. Mm-hmm. Ook dat is bijna zo'n 8-10% van de Duitse invoer komt uit China. Er is geen groene transitie mogelijk op dit moment in China, in Duitsland zonder China. Want wat krijgt Duitsland? Het zijn gewoon halfleiders, het zijn gewoon batterijen, het zijn solarpanelen. Dus alles wat in feite nodig is om die groene transitie op gang te krijgen in Duitsland, komt op dit moment uit China. Ja, nou hebben we gezien, zeker hoe Duitsland natuurlijk, sinds het begin van die oorlog in Oekraïne, zich afkeerde van het Russische gas, daar heel erg afhankelijk van was. Nou, die omwenteling heeft plaatsgevonden, wel met een belangrijke consequentie dat energie nu vele malen duurder is, hè, zeker voor Duitse bedrijven ook. Maakt Scholz dan niet toch een beetje dezelfde fout nu met China, door dus er nog afhankelijker van te worden op deze manier? Oh, zeker. Hij heeft natuurlijk, ze hebben afgelopen twee jaar geprobeerd om ook in Duitsland zelf iets meer te investeren. Er zijn gewoon subsidies gekomen voor een halfleiderfabriek in Duitsland. Dus de pogingen waren daar. En daarom is het zo onbegrijpelijk dat deze reis blijkbaar weer een veranderend beleid gaat markeren. Dus dat nu weer zich terugkeren richting China is. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een grote fout. Ik las één commentaar vanochtend in de Duitse krant, en die zeiden, nou, dit lijkt echt een heel, heel opportunistische zet in de hoop dat je daarmee weer stemmen kan aantrekken. Want Scholz heeft de afgelopen 16 jaar geleerd dat je ook zonder lange termijn visie op economisch beleid drie keer of vier keer verkiezingen kunt winnen. Want dat was het beleid van Angela Merkel. Maar voor jou als econoom, Karsten, zijn er niet andere manieren om die Duitse economie uit het slop te trekken? Zijn er niet andere manieren dus dan de banden met China aan te halen? Die zijn er zeker. En dat zal vooral zich gaan richten op eigen kracht. In eigen land. Dus je moet accepteren dat gewoon dat hele idee, dat businessmodel van de Duitse economie, in feite via goedkope energie, gewoon in de rest van de wereld dingen exporteren, dat werkt op dit moment niet meer. En dat zal waarschijnlijk de komende jaren niet werken. Dus je moet het hele businessmodel veranderen. Dat ga je doen via meer investeringen in eigen land. Hoeven niet alleen maar gewoon investeringen van de overheid te zijn, maar dat kan gaan via belastingverlagingen om gewoon ook weer bedrijfsinvesteringen in eigen land aantrekkelijk te maken. Dat betekent wel investeren in digitalisering, in infrastructuur, maar ook in mensen, want Duitsland heeft geen grondstoffen. Dus Duitsland moet gewoon investeren in humaan kapitaal. Nou, en dat zou veel handiger zijn, want dat zou ook gewoon het succes van de Duitse economie op middellange termijn gaan waarborgen, dan alleen weer in te zetten op in feite het oude model. Dat oude model gaat niet werken en is omtrent toch van heel veel risico's, want China kan er zo de stekker uittrekken voor de Duitse exportindustrie. En wat merken andere Europese landen, wat merkt een land als Nederland ervan als die Duitse motor, economische motor, blijft haperen? Wat kunnen op het Europese toneel de consequenties zijn als Duitsland inderdaad in een recessie terechtkomt? Je merkt er iets minder van dan in het verleden. Ja, omdat het toch gewoon, of zeker als je naar Nederland kijkt, hè, dus het Nederlandse economisch model toch meer gericht is op toekomstoriënteerde sectoren, ook meer op dienstverleningen. Nederland is zelf niet zo afhankelijk van China. Maar het blijft, Duitsland is de belangrijkste handelspartner voor bijna alle andere Europese landen. Mm-hmm. Als Duitsland nu echt in deze stagnatie/lichte recessie zit, dan gaat natuurlijk de vraag afnemen vanuit Duitsland en voelt de rest van Europa het ook. Betekent niet dat de rest van Europa ook in een recessie gaat vallen, maar het lijkt, het werkt een beetje als een rem op de economische groei in de rest van Europa. Ja, je gaf al even aan, hè, Karsten, dat het toch wel voor wat spanningen zorgt in die coalitie van Scholz. Zou het ook echt politieke consequenties kunnen krijgen? Zou er echt gedoe over kunnen komen als hij straks weer terugkeert in Berlijn? Het feit dat hij dus nu in China is? Nee, zeker niet. Kijk, als hij nu terug gaat komen, dan gaat het de komende weken vooral over de begroting. Duitsland had al eind vorig jaar een groot begrotingsprobleem. Dus er zit nu weer een gat in de begroting voor 2025. Je ziet al dat de coalitiepartners het al wel bijna niks eens zijn. Je zag de afgelopen weken al dat vooral de minister van Financiën van de liberale FDP probeert gewoon aan de schuldenrem, heel ander onderwerp, aan daaraan vast te houden. Mm-hmm. Dus niet meer investeren via nieuwe schulden, maar gewoon vasthouden aan een meer of minder een gebalanceerde begroting. Nou, dat zorgt voor nieuwe problemen, maar je ziet ook dat eigenlijk deze drie coalitiepartijen zich nu al voorbereiden op de bondsdagsverkiezingen van het najaar van 2025. Mm. Dat is erg voor de economie, maar we hebben nu de Europese verkiezingen voor de boeg. Dan komen in het najaar drie heel belangrijke deelstaatverkiezingen in Oost-Duitsland, waar de rechtspopulistische AfD op dit moment heel hoog scoort. En daarna in de winter gaan ze zich al voorbereiden op de bondsdagsverkiezingen. Dus ik vrees dat met al deze verkiezingen voor de boeg, de aandacht voor structurele hervormingen en verbeteringen van de Duitse economie helaas tekort gaan schieten. Hmm. Karsten Mazeski, hoofdeconoom bij ING in Duitsland. Hartelijk dank voor dit gesprek. Buitenland uitgelegd. Şimdi bir akıl var, çağlar var ama bildiğin kurguluyor oynuyor, kurguluyor oynuyor. Ne zaman çıkıyor biliyor musun gerçekler? 5-10 yıl sonra. Ja, u hoort hier een showbiz-deskundige over de dreigende oorlog tussen Israël en Iran. En dat in een serieus nieuwsprogramma op de Turkse televisie. Waarom? Dat is wel iets wat veel Turken zich afvragen, want nieuwszenders blijken steeds vaker dit soort gasten uit te nodigen om over serieuze nieuwsonderwerpen te praten. Collega en Turkije-kenner Cevi Varan, welkom. Eerst even over dit specifieke voorbeeld, want om wie gaat het? Welk showbiz-figuur hoorden we hier zijn mening geven over een potentiële oorlog tussen Israël en Iran? Ja, we hebben het hier over Hakan Ural, een beroemdheid in Turkije. Vooral bekend van drama-films uit de jaren 80. Tegenwoordig is hij vaste duider bij een televisieprogramma. Dat gaat over allerlei entertainmentzaken, roddels rondom beroemdheden, ja, nieuwste films en series. Maar ditmaal mocht hij inderdaad aanschuiven bij een serieus actualiteitenprogramma om zijn visie te geven over de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten tussen Israël en Iran. Daarbij zei hij dat er een gespannen situatie is en dat er een heel groot meesterbrein zit achter al dit gebeuren in het Midden-Oosten. Dus alles is in scène gezet door een meesterbrein. We weten niet wat dat is, maar dat doet denken aan een complottheorie. Oh, hij kwam ook nog met een complottheorie hierover. En dus zoals ik in het begin al zei, er zijn heel wat Turken die naar de tv zitten te kijken en denken, wat doet hij daar nou? Je moet een beetje voorstellen alsof Gordon in Nieuwsuur aanschuift en dan gaat vertellen over de kans op een oorlog tussen Israël en Iran. Dat is wat er gebeurt. Ongelooflijk. Nou, er is heel veel kritiek op, met name vanuit de journalistieke hoek. En het speelt tegen de achtergrond van persvrijheid in Turkije. En om even de context te schetsen, afgelopen jaren hebben veel prominente journalisten in Turkije hun plek moeten verlaten op de nationale televisie. Ofwel waren ze te kritisch op de regering, werden ze ontslagen. Ofwel zeiden ze zelf, we hebben eigenlijk gebrek aan persvrijheid, aan journalistieke vrijheid. Dus kiezen wij ervoor om ontslag te nemen. En die zijn bijvoorbeeld op YouTube een eigen nieuwskanalen begonnen, bereiken daar een groot publiek. Maar dan komt er zo'n showbiz-figuur, en het is niet de enige die dat doet, die dan een geopolitieke kwestie mag gaan duiden. Ja,